الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله بوكي تي الله تبارك وتعالى غيناو نو تامبالي تي تورو يالله سبحانه وتعالى نيغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالله دولي خيوال تمسال dina lolou mbok yi ñu ci wéru gamu wér wi nga xamné ci la gën gi mbindeef muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gane aduna li ëpp ci ñun ci wér wi wala ak wér yi nekk seen kanam ni faral di dajalo di tag di kagn di bak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wonene dagn ko beug est ce beug yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam day yem ci zikr rek turum diko tuddu turum wala day wonene buñ waxe muhammad rek nga fetassu sallallahu alayhi wa sallam am ay mbir ñu borom xam xam yi alayhi salam yalla na jamm nek ci ñoom jangal ñu ne ñu mbir yi kat xéet wu mel ni wala ay nit yu mel ni wala mbolo wu mel ni dessé nañu bëgg yonent ñu la ñak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana feñ ci fukki mbir ak ben yu ab julit di def ku ko ne jak xamne ki beugul yonent bi kon de ki beug yonent bi du mbum ñuy sol du kaddu gu ñuy wax du barab bu ñuy dem waye jëf la bi ci ñeek moy al bu'du anis sunnati batinan wa zahiran suñu bëggee xam kenn ci ñun bëgg na yonent wala bëggul yonent na xool fan la toll ci sunna yonent bi ci feeñ ak li neub zahir ak batin loolu tay buñ ci duggee kenn ci ñun man cee natt boppam danañ gis ne topp aada moo ñu gënal topp sunna topp aada topp ay xar baax yi fi maam yi indi woon wala ay aada yu xeet wi xam yu fami bi xam nga topp loolu yow moo la gënal nga topp nga topp sunna yonent te boo génnee ci mbedd mi wone ne yow da ngaa bëgg yonent té bi nga amé légui xew biñ né yonent bi da nga né ah ñun kat suñu fami xamuñu won loolu ñun suñu aada duñu def loolu ana kon lu ñuy woné na bëgg nañ yonent aada yi mo ñu gënal sunna yonent li feñ ak li neub soone yonent bi alayhi salatu wassalam dafa téré jigen ak goor ñu joxante loxo ñu né la ah mais nu ñuy def soone yonent bi dafa téré nangam ñu né la nu ñuy def ah est ce que kon ñun bëgg nañ yonent wala bëgg yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam day nekk ci gemiñ ñi rek ci lam miñ ñi kën du ko dund yonent bi ku ko bëgg dang koy top innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku top da ngay top ka nga bëgg ñaarel ci melokan buy woné né waji di wax na dafa bëgg yonent du lu deggu ci mom képp ko am ñaarelu melokan bi bu yebo nga xamné yow bëggo yonent moy raddul ahadith as-sahih ñu na yonent bi néna nga né waye nak yonent bi neena goor du tak or ngani me yonent bi neena goor du tak lam ngani waye nak yonent bi neena goor du bon nop ngani waye nak yonent bi neena goor du tak tubayam ci ay luppam ngani waye nak ana lolou ñuy wax ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam say leena yonent bi ne ngani waye ba pare yow nga ni bëgg nga yonent xolaatal sa bop ñettel ci ay fever yu dal julit yi te ñu ne dañoo bëgg yonent te bi ku mu dal bëgg go yonent moy al udhulu an siratihi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati mbokk yi amna julit yo xamne tay ci kaw suuf fofu day sori amna julit yo xamne tay ci bir senegal equipe nationale italie lañ gëna xam ak yonent sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabam ak wa kërëm bone tegal ma classe equipe nationale italien bi jëlon coupe bi ben du manquer remplaçant sax gaay nañ la ko limal mais bo lay yonent ñu na wa deug yalla day man bama nekké xalé dañ ma téla génné ci daara ji yobuma da akal bobu légui nak yeuratuma dara ci diiné amna ño xamné fas buy daw ci Allemagne ba ci Italie ba ci France lañ gëna xam yonent bi ak wa kërëm ak sahabatul kiram fas dinañ la topal ben fas ci pays mi bi xam juroom ñeenti maamu fas bi juroom ñeenti maamam yan kub lañ mësa jël ba ci fas bi taxaw ñu wax la fas bi ñaata kilo la ñaata nangam ñan ñoko mësa mom fa la mësa jaar mais bo leen ne yonent bi nak ñu ne la ah wax deug yalla day te mom xam nañ ne dal mom mo fi gën mom waaw lool mom xam naa ko ci mom fofu rek la la waji diyamal bi est ce que tombe yi ñu wax ñetti febar yi nga xamne ku mu dal yow yaay askale sa bop ne da nga bëgg yonent waye yonent bi du jaarok yow ëlëk yowmal qiyamati ñentel naz'u haybatul kalami hina al hadith an an nabi di nga fekk jullit yi suñuy wax ak ñoom nan leen yonent da ngay gis duñu wégu duñu sentir dara bo leen di tuddal yonent yalla muhammad te amna barab yo xamne tay bo fa duggé di fa tudd nit nga gis ay nit di xam ay nit di yuxu di joy di salleru nga dajé julit yi ci jakk neegu yalla nan leen muhammad kenn du yëng do dégg benn bir Allahu akbar ñi wone ne dañoo bëgg yonent kon ana mbëggel guñ ko bëgg fan la toll ci ñoom ci tante ay tante rek lek ay ciéré lek yap daal di jog ñibi suñu né Muhammad ñu daal di fetta su né loxo ci kaw bakkar ci suuf fofu dong la ci wa rew mi yam ak yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam naz'u haybatil kalami rocci guñu dindi jëm buñuy wax waxu yonent sallallahu alayhi wa sallam do deg ken di julli ci mom do deg ken wekko do gis ken changer comportement do gis ken seungum telu do gis ken xecc yermane ci bopam do gis ken di toroxlu sallallahu alayhi wa sallam juromel buy wonene dañuy wax rek ba legi beugugnu yonent wax ci rek fi nek hajru ahlus sunnati aw iqtiyabihim wa istihza'i bihim buñ ne waji de yonent lay top wala waji dafa beug yonent wala waji day re yonent nit ñi kenn du ko respecté bal sax dañuy japp ne yeek ki amul kilifa yow amo kilifa yow ku ne yonent bi moy sama kilifa ban kilifa mo gëna ëpp doole yonent ki nga xamne yawmal qiyamati bu jam ñi dekké moy ñëkka dekk mom dong moy sol yere kérok bi yalla namme jam yi taxaw ci kanam dana jibril demal nga indil ma muhammad jibril na ciop ci souf ci gis lepp nek souf su xong lepp masé xamé tout sa bammel bi fan la nek ak fi ngeen di gis tay mu teud nu mel lepp ay rasé sunu borom subhanahu wa ta'ala moko wax yalla muné kalla idha dukatil ardu dakkan dakka lepp lay mokal dara dot fi taxaw jibril na ciop xamé tout bammelu mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu delu wat ci borom bi sunu borom ko gëna xam ne ko ana ki mala yoni won ngay ndiko mu ne xawma bamelam fu mu nek mu ne ko delul mu delu wacc ci kaw suuf mu gis ñaari projecteuru nawé yu wex tal tim bamelu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew ci digënté ñaari lampe yu wex yoyu feug kon kon yonentibi ne kokkan la mu ne ko jibril lu xew mu ne ko yowmal qiyam mo jot sa borom mo lay wo yonentibi ne beurat genn ci suuf ci xar ci kimbi tak suuf jibril diko faxas mom lañuy jox ko jox yere yere kérok ne ko solal mu waxu ay jéego feggi buntu aljanna ki garde ne ko kokkan la ridwan mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax bala may ubil kenn na la ubil ba pare yow bala ma kenn ñuy ubil kenn yow lañu jëk ubil koku jarna xam wala jarul xam koku ko xamul ëlëk yowmal qiyam ci bir bammel ngay jëk reccu jom benel buy wone ne nun dañuy wote wu rek ne dañu bëgg yonent way dafa dess hajru sunna al makaniya hajru sunna al makaniya gaday gi nga xamne dañ ko gaday sunna yonent sallallahu alayhi wasallam yi dundal ci ay barab mu lené yonent bi ni la doon lekke do lekke nonu bu lené yonent ni la doon nané do nané nonu su lané ni la doon solo do solo nonu su lané ni la nekko nak ay soxnam do ko def ba paré chaque jour ngay wote wu nan yow da nga bëgg yonent yal nañ yalla won deug mo seugal ñu top yal nañ yalla won neen mo seugal ñu bayiko اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخوه الايمان جروم بنيل بي ولا جروم نيارل في فيبر يويغا خامني دا فا فيس دال سي خيت وي سي بير دك بي سي ريو مي سي نيت ني ci gox yi place yi fo dem nga fekk nit ñi tant rek kenn du nelaw guddi di yuxu so ne lu xew ñu ne dañuy magal yonent bi waye bo xolé comportement nit ñi ak seen melokan ak seen jëf seen digënté ak asaman non lañu soranté ak yonent yalla muhammad lu koy woné moy adam ma'rifati khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa mu'jizatihi amna ci ñun ño xamné bo len newon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo def nangam ñu ne la diw mo def nangam nga ni yonent bo wax nangam ñu ne la diw mo wax li misal amna ñuy japp ne seeni borom xam xam ño gëna for muhammad woné yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam day mo gën ci bindé fi nga dégg waji né la ñun day kurul diw ki ñu andal ko mo fa gën nga xam mom du nit kon suñ né muhammad turu keneen waratul ñew xam ngeen sahaba bu mag bi lu mu doon wax sahaba yi moromam yi billahi wallahi ta'ala hi manan len yonent bi neena ngeen nan ma abou bakkar ak umar neena manan len yonent neena ngeen nan abou bakkar ak umar allahu akbar te ginnaw yonent yalla muhammad ak yonent yi ci kaw suuf ku melni abou bakkar amu fi xam ngeen abou bakkar ñan ñoko gën ak sahaba yi xam ngeen sahaba yi ñan ñoo leen gën yonent yi ginnaw yonent bi ci magay ak mbax yonent yi ñoo ci teggu ginnaw yonent yi abou bakkar kuko wax yonent bi mune wallahi ma wata'atil ardu ba'da al anbiya khairun min abi bakkar ginna ci magay borom bi ginnaw suuf ginnaw yonent yi ku melni abou bakkar doxul ci kaw suuf koku la sahaba bi ne len yende ma ngi len ngende manal len yonent bi ne na ngeen nan ma abou bakkar neena allahu akbar ndike kon buñ ne yonent neena keneen amatul wax keneen amatul kaddu mais lolou du ci senegal de ñaata la yonent bi ne man halafa bi ghairi allah faqad ashraka ku giñ ci kudul yalla bokale nga ku giñ ci kudul yalla yonent bi neena faqad kafara wa ashraka bokale nga genn nga ci diine soko waxe ni ben way munel xolal xaaral sax ndank la waxon xaar ma tegalé ñett nit billahi wallahi ta'ala parce que way da lay jima jaay ne man yefeer bu ñul kukula lu amul importance ad-dinu an-nasih wala fi neena ku leena sangul sa tar la bëgg su yarant bi ne li ku ko def yefeer la nga ni ya tay billahi wallahi wa ta'ala yefeer nga te bala ngay xamne yefeer la nga de nga yefeer nga de dug bir bamel dafa am ben way dafa nek ci sap bi di julli gon koku ab julli la imam bi di warate ne moy tandi ku len di ñeuk siggi imam su imam su jote yonenti bi neena ku ko ñeuk siggi so moytu legi sa bop nek bop mbam ko hadith bu wër la ben way nek ci sap bi di sikki sak ci wax ji naan eh lol dafa meuna nek ci xelam famu tok di deglu khutba ma sama bop bop mbam ko ayaw ñi dañu bari wax way waji lolou top ko top ko top ko ay fan ay semaine ay wer ba mu dugg ci ben jak rek ne xaarama essayer ko tay ili man sujur rek mu ne beret ngam yi daal di tourner bi dem gauche bi dem chamoy ngam yi chaque jour yefi di gëna dem di gëna sori febar xamatul nu muy def munatul liggey ndax ngam yi niñ def bi dafa dem day yor bi dem chamoñ wuté mu dem yobbu ko fu nek mu nta wer yobbu ko ci benn borom xam xam munako wayo yow lo def ni munako dama weddi hadith yonent ak waji xam ne ko loko wedde muné yonent bi waji iliman bi dene ku ñëk siggi imam yalla day def sa bop bop mbam ko muné man gëmu mako won rek borom xam xam bi ne ko yonent bi neena doyula yow yonent bi neena doyula man ku yonent bi doyul munuma ko faj est ce que ñun yonent bi doy nañu wal moy suñu wax kep ku julli ci juma tay poser question bobu sa bop laaj bobu sa bop fi nga tok laajal sa bop ndax man yonent bi doy na ma bu fekke yonent bi doy na da ngay xol fan nga tollu ci limuy santane ak limuy téré ndax limu téré bayyi nga ko ndax limuy santane def nga ko sallallahu alayhi wa sallam ñaka xam khasaisun nabi ak ay kemtan doyna ci ñu xam ne dañuy wotew rek ne dañu bëgg yonent turam ñettel ci tombe yi wone ne dañu sori yonent ay wax kessela moy al ibtida'u fi din li yonent bi jangale ci diina doynu bu nu doyon ñu japp ci waye dañuy indi wat lenen diko ci yok yenn say sax nga indi lenen ñu ne la yonent bi deful won li nga ne wa ma yonent bi deful won li ma man li lay def han parce que man lim ki waxo jox woluna ko ki woluna ko man wa yonent bi nak limi indi worul Allahu akbar ñu ne la yonent bi li la indi won nga ne wa yonent bi li la indi won me man li lañ ma jox xolal legi buñu selma le ci julli da ngay gis ñaani ñi di bind ci sijada yi ñi di bind gauche ñi bind droite ñi di dessiner ay ñi di xéñchu ñi di joxoñ ndey jor ciap façon ñaan bu nek ngay gis bu nit ñi selma le yoy fa lañ ko jëlé seram day daw ak lool te ci bobu la ñemé yema ci yoy la ñemé yam mi fu nek ngay gis xolal guddi ngay gis ay sabar di teug di fecc goor ak jigen ba minuit waxe ñu ne li waaw yonent di ci diine bi la bok ku koy indi yonent ñu ragal yalla ñun ragal yalla ñu xamne dañuy dé armel ya nga ni jégué té kuñ fa duggal rek sa yowul ma xiyam taxawna allahu akbar nit ñi dañuy del ci war fi di lek di nos kenn xamul lo nekké ciowlé bari rek billahi wallahi ta'ala buñ xamé lolu dañuy dem ci armel yi kon da nañu fexé suñu digënté ak suñu borom suñu digënté ak suñu yonent ñu xam limu indi woon sahabatul kiram ñame wuñu won wuté ak yonent nak alquran moné fal yahzar allazina yukhalifuna am amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alim yalla yalla def ci ñun deg ak top allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ittinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an turaddana ala dinika maraddan jamila اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله